se ne ada di hati. Beletik sing ada kena beli ne maduan tersna. Adi dogen tu sing telah man beli. Tuah saja gas di SMA. Yeni adi tuseng saya kentres nan beline ketongo sen beli juma lemah lan petang. Yen tuseng ngelapipis ulian nongo sen adi lengis pecah darang nasi. Yeni adik, dosen saya, kendres nan beli.